Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz cennet ile cehennemin karşılaştırması. İkisi de haktır, ikisi de vardır. Cennet ve cehennem vardır. Ve onların da bedeli dünyada. Kim dünyada ödersi bedelini, ona göre kavuşacak oraya böyle. Önce inşallah bir cennete bakalım. Bizim Mevlam buyuruyor İbrahim 33'te Bismillahirrahmanirrahim ve sari'u ila mağfire ilahır ve sari'u sürat edin, acele edin Mevlam buyuruyor. Yani gevşek olmayın, temel olmayın, işi yarına bırakmayın Mevlam buyuruyor. Neden? Ömür çok kısa hatırlam. Yani oradan bakınca, ebedi alın bakınca ömür çok kısa. Bir de hiç kimse kalanı bilmiyor, kaldığını bilmiyor. O da var mı muhtemelen. Yani gösterge çalışmıyor burada böyle. Arabanın şeyi çalışmıyor kadar benzin kaldı böyle. Mevlam bunun için vesariyü müsara. Bu müfale babından. Yani beraber yarışın, koşuşun. İlla mağfirin Rabbiküm. Önce Rabbinizden affı mağfirete bakınız. Önce af olmak böyle. Af olmadan, başlamadan cennetten giremek böyle. Girse ne olur? Cennet huzuru kaçar. Böyle. Şimdi bir sohbette, bir toplantıda, bir cemiyette bir kişi olsun böyle yaramazın biri, orada huzuru kaçırır böyle. Huzuru kaçırır böyle. Bunun için cennete giriş cennete önce af olmak, bağışlanmak. Önce Mevlam biliyor buna koşuş, af olmaya. Nasıl buna koşacağız? Yani tevbeye acı etmemiz gerekiyor tevbeye. Tevbe, istiğfar böyle. Bu da tabii yalnız dille istiğfar etmek olmaz böyle. İstiğfarla, dille olmaz böyle şey. Yani bedenen Allah yolunu cecalü koşma gerekiyor. Ondan sonra cennetin cennete koşur Mevlam biri. Koşun, yarışın cennete böyle. Biz Mevlam da at ediyor öyle. Peki ama herkes cennete gitse acaba alır mı cennet bunları? Yer kalır mı insanlar acaba böyle? Arluha cennetin arzı genişliği Es-semavati ve erdi. İlk gökler yer gibi onun genişliği. Genişlik. Boyu değil. Boyu daha fazla. En değil, en boyu var böyle. Cennetin genişliği bak Es-semavati gökleri kaplıyor. 7 kat hem de. 7 kat böyle. Yani göklerin büyüklüğünü biz tam edemiyoruz. Göklerin büyüklüğünü tutar böyle. Mesela bir güneş yıldızlar, galaksiler böyle. Daha ışığı da gelmeyen yıldızlar var. Kaç bin ışık yıl ötesinde böyle. Yani dev galaksiler böyle. Onun kapladığı yer böyle. Ki akıl hayal ermez bunlar böyle. O kadar muazzam geniş böyle. İlka gökler böyle. Bak cennet onlardan daha da büyük cennet modern böyle. Daha büyük cennet böyle. Üiddet lil müttakîn. İşte bize burası için lazım böyle. Üiddet, cennet hazırlandı. Yani böyle bak. Burada meşhur çıkası geliyor böyle. Üiddet, cennet şu anda hazır. Yani ağaçları, meyveleri, akarsuları, kökleri, sarayları yani hazırlandı böyle. Yani hazırlandı kim için? Bir müttakîn, müttakîler için hazır cennet. Müttakîler. Müttakî kim muhtemelen böyle? Müttakî kim? Müttaki ittika, yani sülasi bunun kökeni tekvaktan geliyor, yukarıdan geliyor böyle. Korunan, sakınanlar böyle. Haramdan sakınanlar, şirkten sakınanlar, günahdan sakınanlar, ibadetlerini de güzel yapanlar böyle. Yani müttaki baştan sona yapmak derler. Müttaki böyle. Yani müttaki inceler, araştırır, derinine iner. En güzeli yapmaya çalışır böyle. Mesela bir şey şüpheli bir lokma. Onu yemez mi böyle? aç da olsun onu yemez onlar. Mesela günümüzde tavuk eti. Bunu makine kesti muhtemelen. El kesmesi gerekiyor. İnsan kesmesi gerekiyor. Böyle. El kesmesi gerekiyor. Makine kesiyor. Bunu yenmemesi gerekiyor. Murdar oluyor. Leş oluyor böyle. Leş oluyor böyle. Yani bir tavuğu mesela aferin bir köpek boğulsa öldürse ne olur o? Leşti mi olur böyle? Olsun böylece. İnsanın kesmesi gerekiyor mutlaka bunu böyle. Kesmesi gerekiyor böyle. Hatta av bile. Bir insan avı vursa ve av yere düştü, ölmeden yetişirse onu mutlaka bir de kesmesi gerekiyor. Yani bırakır, ölmesine bırakırsa oradan murdar oluyor. Yetiştiği anlamda yani onu kesmesi gerekiyor. Böyle. Bir de mesela su kenarında ağaç var. Akarsu kenarında, göl kenarında ağaç var. Ağaç üzerinde kuşlar var böyle. Bir avcı için kuşu attı. İlken düşürdü meselesi böyle. Suya düştü böyle. Öldü. Gelmez böyle. Neden gelmez? Ölümün sebebi bilinmiyor. Attığı saçmalı mı, mermiyle mi öldü? Sudan boğuldu. Şimdi bir hayvan suda boğulsun, gelmiyor. Haram olur böyle. Hatta ilk boğulsun mesela bir hayvan böyle. İlk takılsa şey, hayvan bağlı mesela. Boğulsun, murdar oluyor böyle böyle. Suya düşsün, o da gelmiyor. Bakınız şimdi de ağaçta kuşa tüfekte saçma attı, mermi attı böyle. Vurdu böyle. Vurdu yaralı böylece. Suya düştü hayvan tabii. Su kenarında ağaç. Su aldı burayı ölmüş halde aldı böyle. Yani ölümünü alsa kesse yenir. Ama ölü olarak buldu bunu. Ölüm sebebi bilmiyor mu böyle. Gelmiyor böyle. Bunları kim incelerse bunlar diyeceksin bu zamanda. Kim incelerse mahşerinde o rahat eder. O muhtemelen böyle. Yani burada inceleyen ölümü de kolay olur, kabri kolay olur, mahşer hesabı kolay olur, sıratı kolay geçer ve cehenneme girecek bunlar. Müttakiler böyle. Müttakiler. Şimdi bir insan mümin olabilir. Yani Müslümandır, mümindir, iman şartlarını kabul eder, mümindir. Ama müttaki olmaz böyle. Yani sakınmaz böyle. Bir namazı kaçırmış, ya Allah affetsin der böyle. Namazı kılar ama 40 senedir namaz kılar. Ama nasıl kılar bilmez kendisi böyle. Fazla vacibe inmez. Araştırmaz, incelemez. Günahtan sakınmaz. Gözünü harcamaz, sakınmaz. Kadın kız mesela başını güzelce örtmez. Bu ne olacak? İmanlı ölürse o cennete girecek. Ama bir fark var böyle. Müttakiler hiç cehenneme girmeden neyse kılmadan. Günahkar ne olacak Allah korusun böyle? İmanı olduğu için ama imanı var ama günahkardır. Cehenneme girecek Allah korusun. Cezasını çekecek. Ondan sonra hatırlandı. Yani tabi cehennem cezaya benzemiyor böyle. Demek ki cennet aslında yaratılış hikmeti müttakiler için böyle. Tabi onun yanında ne girecekse böyle. Şimdi de şimdi cehenneme bakalım. Mevlam buyuruyor, fettekun narelletiye, fettekuh, bak. Öbüründe neydi? Vesal uydu. Koşun, acele edin, yarışın. Cehenneme gelince, fettekun narelletiye, o ateşten sakının, böyle buyuruyor. Korunun kendinize. Yaklaşma ona böyle böyle. Şimdi bazı yerde yazılır böyle, yaklaşma. Ölüm tehlikesi var diye böyle böyle. Yani Mevlam buyuruyor, fettekuh. Yani yaklaşmayın. Nasıl yaklaşmayın? Günah yaklaşmayın. Yani her günah insanı oraya götüren bir yoldur. Bu şey Mevlam buyuruyor. Elli ölü ateş ki yokudu nasıl ölü çare. Onun ve kudu yakacak malzemesi insanlar ve taşlar. İnsan tapını taşlar vardır. İnsanın tapını taşlar. Heykeller şunlar bunlar vardır böyle. Yani eğer bir heykele saygı yapılıyorsa o puttur o. O kişi müşrik olup dine çıkalı korusun böyle. Ne olacak? Onun tapındığı heykeli taşı da onlar olacak. Yakacak onu böyle. Üiddet lil kafirin. Cehennem yaratıldı kimler için? Kafirler için yaratıldı böyle. Yani onun için yaratıldı. Ama mümin oraya girecek. Neden? Günahdan sakınmadı dünyada. Gevşek oldu. Tembellik yaptı yani böyle. namaza kalktı, kalkmadı, vaktine kıldı, kılmadı, hiç kılmadı Allah korusun böyle, kılmadı, işe saldırı yöne gider, oraya gider, buraya gider böyle, yani dünyada böyle incelemez bunlara böyle, günahtan sakınmaz böyle, Allah korusun, ölümü de zor, kabirdeki hesabı zor, çok zor, kabir muhtemelen böyle, kabir böyle böyle. İnsan ölmüyor ki. Ruh ölümsüz. İnsanın aslı özü ruh bilinci muhtemelen böyle. Şimdi bir insan uyurken bir mezarına götürülsün, bıraksın, böyle anlamaz onu böyle. Uyanınca, ruh bedene girince o zaman korkar bundan muhtemelen böyle. Bir kişi varmış, korku bilmez bir şey olduğunu, korkunun böyle. Yani gece karanlığında cin, min bunlara inanmaz bunlara bir. Korkmaz hiç böyle şeyler böyle. Korkutulmuş böylece. Bu kışın bir köye gidiyor. Kim varsa yakını. Tabii eskiden köy kahveleri oturuyor insanlar. Radyo yok eskiden, televizyon yok. Genelde hoca konuşur, yaşta konuşurlar. Deneyimlerinden anlatırlar maddeleri böyle. Bu da köy kahvesinde tabii gidiyor. Ev sahibiyle beraber. Şimdi genelde köy kahvesinde bir konu açılır, hep o zaman durulur. Her gibi hipnotizler böyle böyle. O aşamada konu nedir böyle? Cin mezarlığı. O köyün mezarlığının adı cin mezarlığıymış, köyün mezarlığı böyle. Yani çok kişi o da cinleri görmüş geceleri çıkarken böyle. Biraz da bir kara ağaç varmış, onun altından çok cinleri görmüş insanlar böyle. Konu o geliyor böyle. Tabii korkmuşlar insanlar. Bu gülüyor şimdi. Neye güldün? Ya ben cin mi anlamam ben beye. Ben hiç anlamam korkmam işte ben böyle. Peki gider misin şimdi şunlara mezarlığı tek başına? Giderim böyle. Gelirim böyle böyle. Ama diyorlar ya yoldan dönerse nasıl yapalım? Bir altına geliyor. Yürü bir kazık verelim böyle diye. Bir de bir keser verelim böyle diye. Gitsin diyor kara ağacın yanında bir mezar var. Çünkü oradan cin görüyormuş. Mezarın başına bunu çaksın gelsin böyle diye. Onlar gitmek korkuyorlar ama böyle. Yani sağa bakacaklar böyle. Yapar mısın? Yaparım böyle diyor. Alıyor bu kazığı. Alıyor keserini böyle. Bu tarım üzerine mezara giriyor. Karacı bakıyor buluyor. Onun yanı başında bir mezar böyle. Oturuyor böyle. Mezarın başına korkmuyor böyle. Oturuyor yerden böyle. Başlıyor kazı çakmaya böyle. Kazı çakıyor çakıyor. Tam kalkacak. Kalkan böyle. Bir çekiyor alttan vuruyor bu sefer şimdi böyle. Meğersem parçasını da beraber çakmış kızla beraber. Bunu farkında değil bu şey böyle. Tam kalkıp oluyor, bakıyor bir çekiyor bunlar. Ey bu o zaman korkuyorsun bu. Bu sefer hızlı kalkıyor. Bir daha kalkayım diyor. Daha sert diye düşünüyor bu sefer. Korkuyor. Orada bayılıyor kalıyor benden böyle. Uyduk atıyor böyle böyle. Şimdi tabii kahvede bunu bekliyorlar. Çakıp geçtiler artık böyle. Gelmiyor gelmiyor. Bak böyle korkmuyor. Korktu bu sefer böyle. Salgıya bakıyor. Ölmüş o zaman böyle böyle. Ölmüş orada böyle. Şimdi korku diye bir şey var muhtemelen böyle. Korku diye böyle böyle. İşte o kabire girmek muhtemelen ya bak. İnsan dışında korkuyor bile. O bile korkuyor. En sonunda böyle. O bile korkuyor böyle. Korku diye bir şey var böylece. Bunun için ne gerekiyor böyle? Velan buyuruyor. Fettekun nar. Ateşten sakın velan buyuruyor. Cennet sakın velan buyuruyor. Ona sakın böyle. Peki insanlar niye gidiyor bu cehenneme bile bile acaba muhtemelen böyle? Yani her günahkar bir insan günah işlerken yani biliyor yaptığı için günah olduğunu biliyor. Hatta yani cehennemde yanarsın diyor, yanayım diyor falan diyor, şu bu diyor böyle. Onu hafif alıyor böyle. Dedi insanlar böyle cehenneme gidiyorlar, o yola gidiyorlar böyle. Hadis-i Şerif Buhari'de Müslim'de. Rüya Aleyhisselam Hazretleri Hücibetin nârı bir şehvati. Cehennem etrafı nefsin istediği şeylerle kuşatılmış. Yani cehennem etrafında nefis neden hoşlanıyorsa ona kuşatılmış böyle. Yani alkolü, kumarı, namazı, baş açık böyle gusülsüz, artık böyle dansı, sazı, cazı, yaşama, yeme, içme. Ne varsa, nefis ne istiyorsa hep bunlar cehennem etrafında böyle. Yani nefis buna hoşlanıyor muhtemelen böyle. Neden? İmtihan böyle olur muhtemelen böyle. Eğer dünyada nefislerimiz hoşlanmasa, günahlardan hoşlanmasa, kim günah işlesin? Kimse sevmiş ama böyle böyle. Yücebeti cenneti bir mekariye. Cennet etrafı da hep nefsin hoşuna gitmeyen şeyle donatılmış etrafı böyle. Namaz kıl mesela, kadın örtünecek, Ramazan'da oruç tutacak, şunu yapacak, sabah namazına kalkacak, haramdan sakınacak, icabı aç bile kalsın, haramda yemeyecek, sakınacak bunları böyle. Buna çevrilmiş etrafı. Allah Teala Celle Celaluhu cenneti yarın yaratınca Cebrail buyuruyor. Yani Cebrail Aleyhisselam daha önce yaratılmış o melekler yani böyle. Onlar da ruhu yani bunda alemler, melekler böyle. Buyur Mevlam ya Cebrail, ben de cennet yarattım, cennet. Nerede bu? Gökte cana tabi böyle. Gökte sığmaz ki. Üzerinde. Sidre-i Müntaha'dan sonra geliyor böyle. Buyur Mevlam ya Cebrail, ben cennet yarattım. Git cennete bir gez bakayım böyle. Cebrail Aleyhisselam cennete giriyor. Dolaşıyor. Tabi melek hızıyla ama. Işık hızıyla kimle kaç milyar katı ama. Melek hızıyla. Işık hızıyla Cebrail Aleyhisselam cennette dolaşıyor. Ya Rabbi daha var mı? Benim daha cennete bir şey başlamadan ben böyle. Cebrail şaşırıyor böyle. Ya Rabbi senin için yarattın bu kadar güzel bir şeyi böyle. Yani hayır akıl eremez bu cennetin güzelliğine böyle. İşte yarattın bunu. Velham buyuruyor. Ben diyor ileride insanda bir varlık yaratacağım. Cinde yaratacağım. Onun içerisinden kimi evime itaat ederse onlara bu ebedi konu kapacağım. Onu. Ebedi bir kazak olur böyle. Gerçek böyle. Ya Rabbi peki onlara sen bunu haber vereceksin bunun böyle bir cenneti yarattığını vereceğim ben. Onlara kitap göndereceğim, peygamber göndereceğim, haber vereceğim. Ya Rabbi, bunu duyan kişi buraya gelmez mi ya böyle diye? Bu cennete kim gelmez buraya böyle? Yani 3-5 günlük o dünya hayatına kim alınır? 3-5 günlük dünya hayatında. Zaten bir kısmı çocukluk geçiyor böyle, sabili geçiyor böyle. Ondan sonra yaşlılık dönemi başlıyor. Aradaki zaman da uykuda geçiyor, şurada burada geçiyor. Yani hayat hızlı geçiyor hayat. Akarsudan şelale gibi akıyor gidiyor hayat. Yani kim oldu o dünyaya? Meryem ya Cebrail çık da cennete gelen yolları bakalım böylece. Bir geziyor bakıyor. Ya Rabbi cihat var. Gece kalk namaz var. Sabah namazına kalkmak var. Beş dakika namazı kılmak var. Yani işin ne olsa olsun böyle. Yani savaşta bile hatta Allah ordu bozuğu orası, İslam bozuğu orası kaçarken bile namazı kılmak var. Bana diyor, saatleri haf. Korku namazı var. Korku namazı var. Böyle. Allah korusun mesela ordu bozuğu mesela kaçıyor böyle. Tabi o zaman kılı aranamaz böyle. Ne yapacak işte kaçarken uzun bir mesafe. Hemen duramıyor yakında böyle. Namaz vakti geçecek. Abdesti varsa kucak namazını böyle. Yoksa teyemmüm edecek. Gider ki yolda böyle. Hemen iki elini yere sürüyor. Yüzünü böyle. Hem kaçıyor böyle. Bu dediğimcik böylece. Yalnız tabii farzını. Yani ya Rabbi öğle namazını mesela farzını kılmaya böyle. Allah-u Ekber. Elini kaldıramazsa kaldıramaz yani böyle. Yani kıble günü olmasa oluyor burada böyle. Burada zorunluluk olduğu için burada böyle. Hem koşacak. Elham okur. İnnahtayını okur mesela. Rüküşü eğilir, secdeye hafif bir eğilir, yer atmaz da böyle, hem koşar, kaçar böyle. Seferi doğrusu iki rekat. Bunu kılacak böyle. Eğer tek bir namazı kalsa, kılmasa, ölse, ondan gelen sorgulama başlıyor böyle. Yani bir insan tek bir namazı kalsa böyle, onu kılması gerekiyor böyle böyle. Yani namaz meselesi çok ince mesele, hassas mesele. Dinin çünkü direği namaz. Demek ki cennete giden yol hastalıklara sabır lazımdır. Kırmama gerekiyor. Öfkelememe gerekiyor. Kalp kırmama gerekiyor. Böyle. Dünyayı aldanmama gerekiyor. Böyle. Haram yememe gerekiyor. Her yerde lokmasını insana bilmesi gerekiyor. Ne gerekiyor? Tabi zekatını verecek, sadakasını verecek, kurbanını kesecek. Bütün bunları yapacak bunları. Hac pasta, hacca gidecek. Hacı edecek. Beş vakit namazını kılacak. Neydi? Bunlar bu şekilde böyle. Peki bunlar zor mu acaba? İşte eğer bir insana ibadet yapması zor geliyorsa o kişi hamda muhtemelen. Hamda. Olmamışlar böyle. Yani insan o hale gelecek ki ibadetten zevk alacak, ondan ruhsal zevk alacak, ruhun gıdası olacak, ibadet yapmadan duramayacak. Sıkılacak, bunalacak muhtemelen. Mesela ki yolda geliyor, otobüse geliyor tabii, durduram otobüse böylece. Bakıyor sağlığına, eyvah. İşte iki namazı geçmez acaba. Yani bir rahatsız olmuyor böyle böyle. Yok, hiç aldırmıyor böyle. O sonra kılarım. Boş veriyorsa, hamdan böyle. Ama bir namaza kaçmasın diye titirecek bir namazdan böyle. Günahattan kaçacak kendisi böylece. Hatta tekvalıkta şüpheden kaçırmak, şüpheli işlemi kaçırmak gerekiyor. Mesela bir kapıya geldi, zile bastı. Evde kim çıkıyor? Belli değil. Olabilir, kadın çıkabilir, kız çıkabilir. Herkes tabii örtülmez de icabında. Ne yapacak? Kapıya bakmayacak muhtemelen. Yalnızca bir şey hemen böyle. Yalnızca bak böyle. Yani onu görmeyeyim acaba diye muhtemelen. Görmeyeyim diye muhtemelen böyle. Çünkü yani gözleri çok sakınma gerekiyor. Gözlerim haramdan muhtemelen. Çok sakınma gerekiyor. Cennette ne var? Cemalullah var. Cemalullah muhtemelenler. Yani haram bakan gözlerin durumu tehlikeli muhtemelen böyle. Harama gözlerin tehlikeli muhtemelen böyle. Yani bu gözle haram bakmaması gerekiyor. Çok sakınma gerekiyor muhtemelen böyle. Eline geldiği kadar önüne bakacak, ne yapacak? İcranın gözü kapacak insan böyle. Bak Rabbim göz kapa vermiş. Gözü kapağı mı? Kapısı var. Böyle. Bu göz kapağının kapağı insan iradesine bağlı. Mesela bebek çalışmıyor. Bize karışmıyor zaman böyle. Bize bağlı değil böyle. Kalp bize bağlı değil. Ama göz kapağı iradeye bağlı. Neden? İnsanı kapacak mıdır herhalde? Çünkü bir insan haramı karşılaşınca ki Mevlam buyuruyor yeguldum min efsariyim. Yeguldum efsariyim. Kullu mü'miniyle. Ayet-i kerimesi var. Habibi Muhammed'in Mevlam buyuruyor. Kullu mü'mine. Mümin kullarıma söyle. Bak kimlere mümin kullar herhalde? Herkes değil mi herhalde? Yapamaz onlara. Zor görüntü. Böyle mümin kullarıma söyle yeguldu min ebsari yeguldu kadir basar gözün kapalı yumuşsa sık sık böyle böyle. Burada min var ama min ebsariyim burada mini mini tebziye denir buna. Yani bazı yerler zamanda gözün yumuşsun da her zaman değil. Ya annesi var, kızı var değil mi ondan sonra kapı o zaman yumuşsun böyle. O min geliyor buna böyle. Yani namahram olunca o zaman geliyor? Göz kapağına bir yummak mı? Bu neydi bak? Yagud emir. İlah emir. Böyle. Ya namazsa, farz emirse bu da emir muhtemelen böyle. Yani bir insan bir haramla karşılaşınca ona bakmayayım, onu göremeyeyim, bir gözünü kapanması farzine getirmiş olur muhtemelen. Farz var. O kadar büyük sevap olur muhtemelen böyle. Yani öyle sevaplar var ki kişi bunların dünyada farkında değil muhtemelen böyle. Mesela insan bir hacca gitsin, ömreye gitsin, bunu kişi biliyor. O hacı gitti, ömreye gittim. İşte filan cumaya şuraya gittim. İnsan bunları biliyor bunları böyle. Fakire bir yardım edip bunları bilir kişi böylece. Ama Allah korkusundan, Allah bunu farz kıl, o niyeti ama. Niyeti ama. O niyeti kişi bir gözünü kapadım böyle, önüne baktı kapadı mı, farz sevabı muhtemelen. Ne olacak mahşerinde? Şimdi kul bunu bilmiyor. Belki 50 sefer kapamış gözünü. 100 sefer kapamış. 1000 kere kapamış camda böyle. Tek başta mesela kapamış böyle. Günümüzde böyle. Gözünü kapa, önüne bak. Şey saklamış bunlar, sakınmış. Mahşer ne hocam mahşerde? Kul şuna korkuyor. Eyvah benim o kadar sahibim yok burada. Ben. Ne olacak halim böyle? Çıldırıyor küsüyor. Korkudan da böyle. Titriyor böyle. Bakacak ki Allah Allah. Bir gözünü kapamış. Bir farz sevabı yapıyorlar. Ya nafile sahibi değil böyle bak. Nafile namaz sahibi yok. Farz sevabı yapıyorlar. Koy bakalım böylece. Orada ne olacak? O da sevinç muhtemelen böyle. Ama nefis kapatmaz ama o zaman değil mi? Nefis kapatmaz böyle. Yani yan maaşıya bir bakmak ister bu şekilde böylece. Nefis insan bunu zorlar böylece. Şimdi bu nefise cihat var böyle. Bu nefis cihat var böyle. Bir hadis okuyorum inşallah. Hazreti Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de. Vezzet cennetü ben nârı. Cennet ile cehennem aralarında tartıştılar. İhtecet, yani hüccet getirme aralarında böyle. Yani hangimiz daha iyiyiz diye yani böyle. Cennet'e tartıştılar böyle. Fekâhetin nâr. Dedi ki, cehennem fiyye el cebbârûn vel mütekebbirûn. Cehennem şöyle diyor böyle. Bende diyor cebbarlar var. Cebbarlar, zalimler, baskıcılar böyle. Vuran kıranlar ve mütekebbirûn kibirle büyük taslayanlar böyle. Yani alnını secde koymayan, onurlu, benlik, egosu kuvvetli. Öbürü de cebbar böyle. Halka zulmeden, çalan, çırpan, artı öldüren, yaralayan nefse artı böyle. Cehennem bunu övünüyor şimdi cehennem böyle. Ne de övünüyor? Cehenneme de gıda lazım muhtemelen. Cehennem gıda muhtemelen böyle. Cehennemde gıda lazım muhtemelen böyle. Şimdi gıda almasın cehennem, o da ona dayanamıyor muhtemelen böyle böyle. Onu Rabbim öyle yaratmış ama. Ona bir şey yok böyle. Nasıl insan acıkıyor, insan susuyor, insan mideye bir istiyor değil mi böyle? İstiyor değil mi böyle? Hatta kişi yerken ne yapıyor? Yani az yemesi lazımken bile mesela bir zararlı bir şey. Mesela tuz yiyor, tansiyonu var, şekeri var, tatlı bir şey yiyor böyle. Az yemesi lazım ama nefsi frenemiyor. Mide istiyor mu böyle böyle? Bak, midenin aklı var mı işte? Var ya, istiyor işte bunu der. Ve istiyor. Doyamadım ben diyor. Ver diyor da adamı böyle. İstiyor işte böyle. Cehennemde gıda açtı materyalim böyle. Onun kadar insanlar ve taşlar açtı materyalim böyle. Bak ne diyor? Ben de diyor cebbarlar böyle. Nemrutlar, Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, Firavunlar, artık şeddatlar böyle, sapıklar, şunlar bunlar, vuran, kıran böyle, her kötü yapanlar böyle. Her kötü yapanlar, hırsızlık, şunu yapanlar. Bir de mütekebbir böyle. Büyük taslayanlar böyle. Kendi onuru büyük kafası dik kapanlar. Ve cennette yine de şöyle dedi cehenneme karşı. Fiyye duafan nasi ve mesakinim. Ben de dedi insanların zayıfları, acizleri, zayıfları ve miskinleri. Yani garipleri, fakirleri, yoksulları var bende de böyle böyle. Tabi iyiler de var. Mesela zengin de var, hepsi var böyle. Fakat bunlar daha çok olacak muhtemelen böyle. Cennette böyle. Olacak da böyle. Cennette böyle övündü ona karşı. Ben insanların zayıfları, zayıfları böyle, acizleri, itirmiş, kalkmış icabında, aşağılanmışlar. Ve mesakiniyim, miskin de hiçbir şey olmayan yani böyle. Yani sükun kökenden geliyor. Acizler var bende böyle. Fekadallahu beynehuma. Allah Celle hakkında bunun hükmeti böyle bunlar böyle. Gördü ki Rab, inneki el cenneti, ey cennet sen, böyle buyurdum ben. Sen, rahmeti benim rahmetimsin. Erhamu biki, men eşavı, dilediğime sen de merhamet ederim. Yani cennette bir şey yok. Rab öyle yarattı. Ya cennet sen merhameti, rahmetimsin benim. Rab onu için yarattı onu böyle. Yarattı, Mevlam buyurdu. Seninle, yani cennette böyle bir seninle dilediğim kuluma rahmet ederim. Merhamet ederim onlara böyle. Ederim böyle. Yani cennet Allah'ın dilediği kullarının için merhamet yeri, şefkat yeri, ebedi mutluluk yeri. Yani sonu olmayan, sonu olmayan, yarını olmayan, gelişi olmayan, dönüş çıkışı olmayan, yani yanlışlık oldu falan çık yok. Oluyor dünyada bazen böyle. Kişi cezaevine bile giriyor. Yanlışlık oluyor böyle. Ama oraya konulmuyor böyle. Orada böylece. Ve inneki ennârı. Mevlam buyuruyor cehenneme. Ey ateş sen de azabı benim azabımsın. Ve azabı bi ki men eşâvüm. Dilediğime seni azap ederim. Allah dilediği kulunu Mevlam cehennemi ile azap edecek böyle. Demek ki onlar bir sebep muhtemelen. Nedir cennet? İnsanın ne istiyorsa hepsi orada var. Yani dünyada istediğini vermedi nefsine. Orada hepsi var. Orada sebep muhtemelen. İnsan nefsi ne istiyorsa Ne istiyor nefsi ise böyle. Ne istiyorsam böyle. Hepsi orada böyle. Orada haram günü yok artık yani böyle. Orada yok böyle böyle. Göz sakınma yok orada böyle. Orada artık her şey bol bol bol böyle böyle. Ye iç, mutluluk böyle. Ne namaz var ne niyaz var cennetin böyle böyle. Ebediyet alem böyle böyle. Veli kelekuma aleyye mil'uha. Ben bu ikinize dolduracağım bunu muhtemelen ben böyle. İkinize dolduracağım. Yani cennette olacak, cehennemde olacak muhtemelen. Hatta Mevlam soracak ona, Kaf Suresi'ne geliyor, Semile, helem telehti ve tekul helmi mezit. Bilip Mevlam, cehenneme helem telehti doldur mu? Dedi ki, ya Rabbi daha varsa gönder daha bir bundan böyle. Üstüne ama cehennemde orada. Üstüne böyle şey, Allah korusun cehennemde. An-Rebi bin Kâb, öyle anlıyor. Eshab-ı Süfe'den bir zat vardı. Rebiye bin Kâb, yani Kâb'ın oğlu Rebiye isminde Eshab-ı Süfe. Eshab-ı Süfe o zaman mescidin dışında bir gölgelik vardı. Süf anlamına geliyor, gölgelik böyle. Yani birkaç dire dikilmiş hurma ağaçları, üzerinde hurma dalları vardı böyle. Etraf açık. Yağmur, şey, yağmur gene işte böyle. Ama tabii yoksulluk var böyle. Yani kevmet su yok o zaman böyle. Hurma dalları üzerinde. Sahabelerin muhacirinin en fukarası orada kalırdı. Orada kalırdı. Buna Eshab-ı Süfe deniyor bunlara. Bakınız o kadar fakirler, o kadar yoksullar muhtemelen böyle. Ancak üstlerinde bir yarım bir şey var. Yırtık pırtık var muhtemelen böyle. Yani kimsenin akşam yiyeceği yok. Yarın yok. Böyle böyle. Ev yok, para hiçbir şey bunlar yok bu şekilde. Yani ben çok buna şeye mi gideyim olsun böyle yani. Nasıl onlara hayatını at vermiyor böyle. Öyle ki ne yapardı bunlara böyle? Odun toplardı bunlar. Şöyle odun bulunur böyle. Odun çalışır, bunu toplar bunlara böyle. Bunları omuzuna vurup bağlayıp bunu satarlar Medine tarafından. Satar da bunu da parasının çoğunu fakir verelim. Sadaka verelim. Böyle. Yani bir de sadaka verelim diye baktılar. Böyle. Bunlar her zaman cihada bunlar en başımda yanımda. Böyle. Bir de bunların hepsi daha bilgiliydi sahabe arasında. Çünkü diğer sahabelerin tabii evi var, barkı var, işi var, çocuğu var, devesi, hurmalı var. Onlar her zaman bulunamazlardı. Bunlar her zaman meşte bulunur bunlar. Peygamber de çok gördü bunları böylece. Buna bir Ebu Hureyre Hazretleri bunlardan, o da bunlardan, Ebu Hureyre Hazretleri da bunlardan kendisi de böyle, o da bunlardan. Çok bunlar hadışıyor etkiler bunlar kendileri. Şimdi bunların biri de Rebi bin Kâb deniyor. Rebi bin Kâb Hazretleri böyle. Bu da aşk ile yanıyor, peygamber aşk ile yanıyor böyle. Peygamber her tabi sahabe peygamberi seviyorlar Aleyhisselam Hazretleri'ni. Fakat bununki sevgi değil, muhabbeti aşk hale gelmiş. Aşk ateş olur. Kalp yanar böyle. Kimde aşk olursa onun yüzü koyu sarı olur muhtemelen. Şimdi kan yanar muhtemelen böyle. Kan yanar böyle. Kan yanar, yüzü koyu sarı olur böyle. Bunun yüzü koyu sarı, peygamber aşk yanıyor böylece. Bu ne yapardı? Geceleri peygamber evde hem orada da böyle. Orada. Yani peygamber tribesi olduğu yer, evi, odası yerine böyle. Peygamber'in bir tek odası vardı muhtemelen böyle. Tek odası, evi o yani, ev dedim böyle. Tek odası vardı böyle. Geceleri kalkınca Aleyhisselam tevhid namazına abdül dışı aldı dışarı, çıkar dışarı muhtemelen böyle. İçeride çünkü lavabo yok muhtemelen böyle. Boru yok, musluk yok içeride böylece. İçeride bir su kabı var daha gerçi ama Peygamber'e alır böyle suyu ibrine, dışarı çıkardı, alır böyle. Bu da ne yapardı? Hazreti Kâb Hazretleri de Peygamber'in kapısının dışında yattı tam böyle. Orada böyle. Uzun oraya böyle, oraya böyle. Peygamberimizi bir defa da bir görsem diye. Böyle. Doymuyor bak böyle. Her zaman peygamberle beraber ama aşk-ı Resul yanıyor, yanıyor aşk-ı Resul yanıyor böyle. Yani peygamberimizi gece çıkar da ona bir de görün diye atıyor böyle. Peygamber çıkınca hemen yanına giderdi. Hizmeti onu yapardı. Hizmeti varsa böyle. Hatta seferde bile, yolculukta bile hep Peygamber hizmeti bu gördü. Hazreti böyle. Kalli Resulullah. Bu da buyuruyor ki bana diye bir gece diyor, Resulullah şöyle buyuruyor bana diyor böyle. Yine bir gece yatarken uzanmış oraya. Peygamber'in kapı açılınca hemen tabi kalktı. Ayak Peygamber'e geldi. Abdullah Peygamber böyle. Bu da yardım ediyor. Şah yapıyor. İbrahim falan getirdi. Ona yardım ediyor. Peygamber Aleyhisselam buraya şimdi baktı. Şey muhtemelen böyle. Bir baktı buna. Buyurdu Selni. Ya Kâb iste ne iste, iste bakalım şimdi bende. Ne iste, iste benden bakalım. Ne ihtiyacın varsa sana bakalım böyle. Yani karnım aç. Evlenmek istiyor. Hiçbir şey yok tabii kendisinden böylece. Peygamber böyle bunu böyle buyurdu Aslamat'ı böyle. Peygamber öyle işine geldi. İste ne iste, iste bakalım. Çok kulüktü. Dedim ki ben diyor, Kâb buyuruyor. Eselüke mürafakatike fil cenneti. Ya Resulallah bir şey istiyorum senden. Cennette sana yakın olayım. Mürafaka, refik olayım sana bir cennete. Yani cennette sana yakın olayım bana bak. Ya Resulallah diyor, cennete bile girsem ama uzak olsam cennete ne yapayım benim bakmadım bana. Yani cennetten tatlı. Yani daha feyizli. Yani aşkı sevgisi oturan böyle. Tabi tatana biz bilmeyiz bunları böyle. Peygamber sevgi, aşkı böylece yani tatlı böyle bak. Yani cennete girsem bile ya Resulallah ama uzak olsam senden cenneti ne yapayım böyle. Yani tek isteğim bu yanında sana yakın olayım. Refik olayım böyle. Fekale ebe gayri zalike peki bundan başka var mı bir şeyin daha? Ebe zalike bundan başka isteğin var mı? Kuvveti hübeze. Ancak bu başka yok. İsteyim böyle. Ona karnı aç muhtemelen böyle. Aç yatmış böyle. Her şeyi bu şekilde böylece. Ama aşk bunu doyuruyor. Manevi gıda. Bu tabi alıyor. Peygamber soruyor. Peki bundan başka bir şeyin daha mı isteyeyim? Yok. Ancak bu. Kale. Bakın Peygamber. Fevinni ala nefsike bir kesetin sucuğu diyor. Çok çok secde et de namaz kıl da nefsin adına bana yardımcı ol diyor bak. Bana yardımcı ol. Yani sana şefaatte bulabileyim, yakınım alabileyim seni baktan böyle. Yani peygamber de olsa iyisi alamıyor baktan böyle. Yani cennetik bile olsa bak. Yani cennetik bile olsa ama peygamberin civarında olmak, yakında olmak. Her zaman bir peygamber olmak böyle. Olmak. Ne bu peygamberimiz? Bir kez çok çok secde, yani çok çok namaz kıl. Burada peygamberimiz secde bulamıyor böyle. Çok secde et böyle. Neden? Namazın zirvesi de secde muhtemelen böyle. Her şeyin bir özü vardır. Özü vardır mesela. Mesela gülün kokusu olmasa o böyle böyle. Meyvenin tadı olmasa mesela insan bir karpuzu kesiyor. Rengi güzel. Ama tadı yok. Gene olmuyor böyle böyle. Demek ki cennetin de özü böyle. Namazın özü secde muhteremler, secde böyle. Yani secdede çok dikkat etmek gerekiyor muhteremler. Yani secdeye giderken ki Allah huzuruna gelişi alıyor. Allah huzurunda alnı yere koyma muhteremler. Alnı bunu yere koyma muhteremler. Yani insan topraktan yaratıldı, yine toprağa dönüş muhteremler. Burada onuru, kibri, egoyu yenmek gerekiyor muhteremler. Allah gelişi alıyor. Secde böyle. Ve hiç acı etmemek gerekiyor secdede muhtemelen. Yani çok güçlü zamanımızda secdelerimiz böyle yazık oluyor secdede muhtemelen böyle. Allah Allah Allah seni Allah hemen kalk kalk kalk böylece muhtemelen böyle. Demek secde baktı bir secde böyle. Şimdi bir şey orada Arapistan Arap sözü vardır böyle. Eşyalar yürü bir ezdad ya. Her eşya zıddıyla bilinir. Her eşya zıddı bilinir. Yani zıddı olması bilinmez baktın hemenle. Yani eğer hiç güneş olmasa gölgeni bilir ki gölgeni bilemez muhtemelen hemenle. Yani gölge ne yapıyor gölgeyi? Ancak güneş çıkar, yakar onun insan gölgeye kıymeti yok. Yani her şey zıddı ile bilinir muhtemelen hemenle. Zıddı ile bilinir böyle. Şimdi Secde. Secde. Şimdi Allah korusun bir kişi, Müslüman olsun, kim olsun, bir kişi Allah korusun böyle, bir insana secde etse, önde eğilse, rükû müte eğilse bile, bir insan bir tapınan bir taşa, heykele, önde saygı duruşuyla ona eğilse, iman ede kârlı olmaz böyle. Demek ki bir insan Allah'tan gayrı başka bir şeye bir defa bir eğilse, yani secde olmasa bile, konuda eğilse, iman ede kârlı olmaz böyle. Şimdi eşyanın olduğu zıdırı biliniyor. O halde ne oldu demek ki? Allah'ın yaptığı secde ve kıymeti muhtemelenler. Hatta Osman Gazi de var, biliyorsunuz mu? Plelo kahramanı. Osman Gazi. Allah'a emanet muhteremler. Yani çok mübarek kişi tabii kendisi böyle. Plelo de savundu kendisi böyle. Artık barutu bitti muhteremler böyle. Barutu bitti. Plelo boşalacak artık bu şekilde. Gece karar veriyor askerine, emir veriyor. Gece yarısından sonra Ruslar böyle şey yapmadan bir çıkış yolu için buradan. Orada geri çekilmesi için böyle. Yani barutu kalmamış. Mühimmatı kalmamış. Mermisi kalmamış artık bu şekilde. Kurt, top, orada bir şey yaramıyor tabi orada. Amaca böyle. Halk duyuyor bu sefer bunun çıkacağını. Halk da ama bizi bırakma başkan böyle diyor böyle. Halk bu sefer arabadan koşuyor. Güzel bir koşuyor o zaman koşuyor böyle. Eşyalar, taku, hayvanlar öderken böylece. Bu sahibi anlatıyor bunları madem böyle. Olmuyor tabi bu şekilde. Bu tabi ne yaptı gene de bir süngü takımı verdi, yarım hareket yaptı böyle. Yarım hareket yaptı. Ama yaralan düştü tabii böyle. Yani düştü böylece. Çok kişi orada baktı ölecekler. Sonra teslim oldu böyleler. Yarı teslim oldu. Rus komutanı buna hürmet etti muhtemelen böyle. Yani takdir etti bunun paşalığını, askeri dihasını. Takdir etti. Bunu Masra'ya gönderdi bunu. Çara. O zaman çarlık dönemi Rusya'da. Şimdi o çarın da onların da bu şey kuralları gelen insanlara secde edelim. Ölmüş önüne böyle. İki bükülüyor. Rükü gibi böyle şey. Kim gelirse böyle çarın önüne onun önüne böyle eğirmiş böyle. Rükü şeklinde böyle şey. Şimdi diyor ki çara komutanlar bu Müslümanlar diyor bir eğilmez bunlar böyle diye böyle. Hele bu Osman Paşa diyor eğilmez diyor çara böyle. Yani dik durumda böyle. Eğilmez de bunlar böyle şey. Çar gülüyor. Ben onun çaresini bulurum diyor böyle. Ben onu eğitirim kendime. Emir veriyor. Duvarın birini deldiriyor. Kap yaptırıyor bile. Ancak eğilip sıcak kadar böyle. İki bir kumacak böyle. O şey. Hayatta giremeyecek böyle duvardan böyle. Kapı yaptırıyor böyle. Özel kapı yaptırıyor. Normal tahta, mobilyanın kapı yaptırıyor. Ama çoksa hani el girecek bir şey böyle böyle. İşte o zaman başa getiriyor tabii. Esir kendisi de. Onu getiriyorlar. Bakıyor. Başka bir kapı açıyor. Bir kısa böylece. Ne yapıyor muhtemelen bakmıyor. Oturup giriyor muhtemelen böyle. Oturup giriyor. Eğilmiyor bana. Oturup giriyor böylece. Oturup giriyor demez. O da tabii saygısı bir şey böyle. Oturup giriyor. O zaman çağırıp bunu taktığı muhtemelen. Sen burada serbestsin böyle. Kılıcın kuşan böyle diyor. Senin bu diha varken böyle diyor. Sen benim misafirmişsin burada muhtemelen böyle. Kendisine böyle. Bak yani o zaman bir esir gidiyor çara. Yani bir emirle cenata vur kafasını diyebilir. Öyleyken bak eğilim muhtemelen. Oturuyor. Oturaya giriyor böyle. Oturaya giriyor böyle şey. Demek ki bir insan Allah'tan başkana için bir secde etse rüküp eğilsin oluyor. Değil mi ona gidiyor muhtemelen böyle. Eşya zıdı ile biliniyor. Demek ki Allah'ın yaptığı secde o kadar kıymetli bir şey muhtemelen secde böyle. Bunun için secde giderken böyle yavaş yoktan muhtemelen. Allahu Ekber böyle. Secde kapanmalı böyle. Avuçlu yere değmeli muhtemelen. Yapışma düz olmuyor böyle böyle. Böyle yamuk yapmamalı bir şey böyle. Parmakları kapanacak. Parmakları düz olacak muhtemelen böyle böyle. Eğer açsa parmak ne oluyor böyle? Oklar gibi sağa sola bakar böyle. Kıble bakmaz böyle. Yani parmak için kıble bakması için parmakları yapışacak böyle. Avuç yere yapışacak düz mü böyle. Böyle. İkinin arasında da baş konacak böyle. Alın, burun, yerin sesini duyması da gerekiyor muhtemelen böyle. Eğer secde yapılan yer çok yumuşak kaba bir şeyse, mesela çok böyle bir şey alıyorsa, yumuşak bir alıyorsa böylece, ne yapma gerekiyor? Basma gerekiyor fazla alnını muhtemelen böyle. Basma gerekiyor. Hatta şöyle bir kitaplarında Bir insan diye bir buğday yığınında namaz kılabilir mi? Buğday yığınında secde olmaz. Neden? Bastıkça buğday açıkta, buğday böyle. Kayar maya banış yapar, bulunmaz şey böylece. Ama diyorlar buğday çuvalda olsa üzerine namaz kılınır. Onu secde böyle. Çünkü çuval sıkış böyle böyle. Yani alın sert duyması gerekiyor böyle. Yerde namaz kılarken de mesela ki şey, divanda namaz kılarken divanlar sünger, yumuşak olabiliyor böyle. Alın sert diye duymadı mı o secde sayılmıyor muhtemelen böyle, secde böyle. En az 3 defa rükü tesbih atar böyle. Allahu ekber kalkar bize oturur düz böyle. Hem ikna secdeye yapar böyle. Tam oturur bu şekilde. Onun ikinci secdeye gider. Bu nedir böyle? İlk secdeden kalkmak toplum yaratıp dünyaya gelmek. Dünyaya geldi. Az oturur dünyada. Allahu ekber. Ecel geldi, öldü, yine toprağa gidiyor, mezara gömüyor muhtemelen böyle. Dünyada iki secde arası diyorlar öyle mi abi? Dünyada iki secde arası diyorlar böyle. Yani topraktan geliyor insan, dünyaya geldi, bir şöyle dünya gözünü açtı, ecel geliverdi böyle. Ecel geliverdi, Allah'a be secdeye gitti, mezara girdi böyle. İki rekete kalkış nedir? Mahşerde kabirden kalkış adamı muhtemelen, mahşerde kalkış böyle. Onu düşünmek gerekiyor onlara böyle. İki rekatta kalkarken Allahu Ekber mezardan kalkış. Tekrar dirilip yine baştan hesap çekilmek üzere maaşla gelişim böylece. Şimdi bir de şeye bakalım inşallah kısırlar muhteremler. Tabi konular çok, her konu biraz açılması istiyor, anlaşılması için de. Tabi zaman kısıtlı oluyor. Cennette cehennemin birbiriyle konuşmaları, ehlinin yani. Ehli cehenneme girince, tabi küfür, kafirle cehenneme girince, bunu birini görecekler mahşerde muhtemelen. Cennet temel görecekler. Arada tabi kimle kadar fark var böyle. Kimle kaç türlü ışık yılı var arada böyle. Ama Rabbi yaklaşacak bunlara muhtemelen böyle. Cennet ehli cehennete girince, cehenneme girince, önce ne var? Tabi mahşerden oraya giderildi. Nedir mahşer? Güneş altında. Mahşerde bir şey yiyecek muhtemelen böyle mahşerde. Yani mahşerde su mu yok böyle. Yiyecek bir şey yiyecek mahşerde böyle. Kul acıktı orada böyle. Susadı. Dili sarktı. Ağzı kurudu. Ciğerleri kurudu. Terledi orada bu şekilde. Cennete girince önce akar sular muhtemelen böyle. Sonra ağaçlar meyveleri böyle. Yiyecektir bunların böyle. Herkes böyle hemen akostalan böyle cehennet suları almamlar böyle. Diyen tasvirle bezemiyor. Su değil mi benim adamım böyle. Süt akıyor, bal akıyor. Şimdi böyle farklı şeyler akıyor böyle cehennete böyle. Ondan sonra tabii herkesin köşkü sarayı var böyle. Kendi mülkü. Kendi mülkü ama böyle. Ne kadar mülkü? Yani dünyadan büyük almakadan böyle. Yani hatta 10 katı dünyanın en aşağısı benim böyle. 10 kat dünya muhtemelen böyle. Neden? O kadar büyük yer çok değil mi? Şimdi bir insan çocuk mesela yeni yürüme başlamış çocuk. Değil mi? Bahçeli bir evde. Bahçe çıkarılır. Kapı kapandı böyle. Çocuk o bahçede gezse yeter çocuğa böyle. Yavaş yavaş gezdirir böyle. Yeter böyle. Çünkü biraz daha büyüdü mü ne yapar? Artık onun bahçede daha gelir. Tamam mı? İster sokağa çıksın sen böyle böyle. Biraz daha büyüsün, değil mi? Daha fazla aşılmak ister bir şeyler böyle böyle. Sonra çocuk mesela bir şeye de gitsin, mesela o mahalle sokağa dolaşır böyle böyle. Zaman geri tabii genç oldu, arabası oldu, arabaya bindi. O zaman ne olur o köy ona küçük yerim atardı böyle böyle. Araba binince böyle. Hele uşağa binsin, uzak gitmesin böyle. Şimdi cennette hız var, hız muhtemelen cennette böyle. Sürat. Yani her insan cennette, cennette vasıta yok, araç yok derinde. Her insan burada kendisi isterse yürüye gidecek böyle. Kısa bir zamanda. Uçarak derin böyle. Ama ışık hızın daha hızlı ama derin böyle. Geçecek böyle. Şimdi cennetteki hıza göre, hıza göre böyle, dünya çok küçük. 41 kilometre tabii böyle. 41 kilometre. Yani cennet hızıyla hem insan bir anda dünyanın tur eder etrafında. Işık bilemek gidiyse dolaştı dünya. Işık mesela. Işık böyle bir saniyeden bakın. Işık hızı bir saniyede 7 defa dolaşıyor. 7 defa dolaşıyor. Demek ki dünya kadar bir yer insanın orada mülkü olsun çok ama çok küçük yerim her zaman. Dolaşıyor. 2-3 defa yapmanın dolaşı mı ben olsun böyle. En fakirini cennete en fakirinin 10 katı 20, 30, 50 katı, 100 katı böyle. Cennet ve cennet muhtemelen böyle. Şimdi cennete, cennete girdikten sonra tabi suyunu içti, meyvesini yedi böyle. Ondan sonra meleklerini karşılıyorlar. Herkes böyle köşkü sarayı muhtemelen böyle. Her şey doğal ama hazır böyle. Öyle binalar, köşk, saraylar, betonan bile böyle. İnciden, yakutan, zümrütten, altından hazır böyle. Odaları, her şey hazır. Her odasında döşeli. Halıları, yastıkları, divanları, her odaları böyle. Cennette toz, mikrop yok muhtemelen böyle. Cennette böyle. Yani zararlı böcek yok cennette. Hiçbir şey yok burada böyle. Ondan sonra birbirine buluşma, görüşme insanlar, görüşecekler. Tabi bulan, bulu yakınlarını. Bu yakınlarını buldu böyle mesela. Mesela bir insan oğlunu, kızını arıyor. Onda oğlu kızı var ama. O da onları arıyor muhtemelen böyle. Bir anne babası arıyor. Onun annesi, onu da annesi babası arıyor muhtemelen böyle. Bu böyle kesilmeyen bir yerde böyle. Kesiyor bu da kesinti muhtemelen böyle. Arıyorlar. Kim orada yakını bulursa cennette onu daha mutlu olurum. Böyle. Mesela eşini, oğlunu, kızını, torunlarını, böyle yeğenlerini, yakınlarını, böyle ablası, kardeşlerini mesela, kız kardeş, erkek kardeşlerini böyle, amca, dayı böyle, hala, teyze falan böyle, dedeler tamından böyle, kim böyle yakınlarını, bir dünyada Allah'ın içindeki arkadaşlarını, kardeşlerini muhtemelen böyle. Onları insan bulduğum arada, arayacak onları da, ona daha mutlu. O da mutlu. Hakikaten bulamayacak ama muhtemelen böyle, değil mi? Bulamayacak böyle. Bir evde karmaşık böyle. Oğlu başka, kızı başka, eşi başka, kişiye başka. Herkes uyumlu olmuyor bunlar böylece. Şimdi Mevlam aradan perdeyi kaldıracak muhtemelen. Bak şimdi böyle. Kaldıracak aradan perdeyi. Cennetteki Rabbim cehennemi gösterecek. Yani cehennemi görsünler de şükretsinler bu cennette dünya aldanmamışız diye. Cehennem ve cehennemi görsünler de onlar da ah vah pişman olsun, yaksın, yansın onlar onlar böyle böyle. Yani eshab-ı cenneti eshaben nari. Bena da, nida bağırma anlamı geliyor böyle bak, nida. Demek ki arada uzun mesafe olduğu için birini görecekler ama kale gelmiyor burada, kale gelmiyor, dedili yok böyle böyle. Bak, bena, nida böyle, ya bağırma böyle. Bakın, cennet ehli cennetine bağıracaklar. Baklar. Kime bağıracaklar? Herkesin tabii tanıdığına. Bak sence böyle. Yalnız Hazreti İbn Abbas buyuruyor ki cennettekiler cennetine tanımayacaklar ama muhtemelen böyle. Tanıyamayacaklar böyle. Bakacaklar ki bu cennet bu işte bu cehennem. Bak cehennem böyle. Allah korusun muhtemelen. Kapkara ateşi böyle o böyle. Dünya ateşi kırmızı oluyor yanınca. O kara olur böyle. O gayet ederse kaynıyor, buharı, mühvarı, zebaniler, cehennem köpekleri, ateş, ateş böyle. İnsanlar yanayan insanı böyle, tanım insanı böyle. Yani çılgın olmuş insan böyle. Yani çılgın insan böyle. Akıl gitmişsen kapatana böyle böyle. Birbirine boğuşma. Sen beni oraya alıştırdın, sen beni içki alıştırdın, sen beni böyle yaptın böyle, sen beni düğünün sağda çağırışı aldın bu şekilde. Birbirine tartışma, kavga, muazzam böyle, huzursuz böylece, azap, azap, azap böyle. Bakın cehennem tekrar bakacaklar, cehennem bakıyorlar. Tanıyamıyorlar. Tabi onu tanıyacaklar mı? Baba, baba, abi, oğlum, kızım, kardeşim mesela. Baba benim bak mesela. Böyle. İşte, oğlum benim işte bu şekilde böyle. Ya sen misin? Sesi tanıyacak ama. Bak ses değişmiyor bak böyle. Kim tanıyacak? Diyor ki en kad vecedna maveden Rabbine hakkan. Bilecekler şimdi cennetteki evli onlara. Bilecekler Rabbim bize vaat ettiğini dünyada hak olarak bulduk. Rabbim dünyada vaat etti böyle. Yani ki iman eder, imanın gereğini yapar, namazını kılar, haramdan sakınırsa, tekrar yaşarsa, ona göre cennete vaat etti böyle. Biz diyecekler, Rabbimin dünyada vaat ettiğini hakla bulduk cennete şu anda böyle. Fel vecektin mabade Rabbiküm hakkan. Siz de Rabbinizin vaat ettiği cehennem azabı hakla buldunuz mu? Bulun böyle. Kalu ne'am. verecekler. Bize olacak böyle verecekler. Yani Rabbinin peygamber haber verdiği, ulemalarına söylediği, tabi kulaktan herkes bunu duyabiliyor cehennemli olduğunu, bize bulur böyle. Venal eshabın nari, eshabe cenneti. Ondan sonra cehennem eritişinde olacak da ki cennettekilere. Bu tanışmadan sonra. İşte ben senin babanım, kardeşim bu şekilde falan böylece. Bak ne yazık ettin bak. Ben sana okuttum, hafız attım mesela. Bak sen onu tek ettim bunları. Bundan sonra çekil cehennemdekiler de cennettekilere. Enefiz aleyna minel ma'a bak. Enefiz aleyna minel ma'a. Ama ne olur? Bize biraz su. Biraz su oldu. Biraz su böyle. Bak. Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Su var mı? Cennet var. Hamim, gassa, gıçsın soru böyle. Hamim. Hamim, kaynayan su böyle. Kaynayan su ateşten daha sıcak böyle. Hatta insan bor yakıyor böyle. Yüzünü koyuyor. Sonra gıçsın denen su var böyle. Akan irinler topluyor bir derede. Çukurlarda böyle. Günahkarlardan böyle. Bilhassa Allah korusun zina edenlerden bir edep verilen akacak böyle. İrin akacak bunlar böyle. Pis kokuluyor böyle. Akacak. Akacak bunlar. Toplanmalı böyle. Onu verecekler muhtemelen böyle. Verecekler Allah'a kadar. İrin pis böyle. Ateşten azacak muhtemelen böyle. Onları verecekler. Tavanlar yanıyor, yanıyor, yanıyorlar. Yani oradan kurtulamayacağını biliyor. Yani beni kurtar demiyor bak değil mi? Ne işte böyle? Evvela aman su. Alina minerma. Ama ne olur bize biraz su. Biraz su bize onu akıt onu gönderin böyle. Oradan böyle. Ey mimar rızık akımında. Ya Allah'ın size rızık alın bize. Bir şey atın buradan böyle. Yani bir elma, bir portakal, bir muz, bir karpuz neyse böyle tabii cennet nimetleri, bir incinle böylece. Bakıyorlar ki cehennemdekiler Allah Allah. Aynı kardeşler. Biri yanıyor cehennemde böyle. Mesela öbürü bakıyor cennete böyle. Gözleri kamaştıran bir cennet. Böyle. Gözleri kamaştıran böyle. Adam cehennem kokusu yetiyor insanı böyle. Kokusu. Ruhu böyle. Tatmin ediyor. Diyor böyle. O köşkü, sarayı, huriler, melekler böyle. O ağaçlar, Tuğba'nın dağları, akarsuları böyle. Her ağacın dallarında ayrı meyveler. Yani mesela kerel ağacı, elm ağacı, şet ağacı da yok cennette böyle. Tek bir ağaç böyle. Ağaç yok. Ama tek ağacı da böyle. Her dalında başka meyve aldım böyle. Her dalında başka meyve aldım böyle. Meyveleri. Tabi o cennetin meyvelerinde renkleri. Böyle. Renkleri böyle. Daha göz kamaştıran böyle. O kadar şeyleri. Ne işte ne olur bize bir atın bir meyve bir şey atın bize bu şey böyle, böyle. Yani bir elma atılsa onlara cehennemdekilere. Bir salkı üzüm atılsa onlara. Artık her şey verecek bunlar oldu böyle böyle. Ama yok değil mi? Yani genelde yani cehennem ehlinin mesela dünyada bir çoğu bakıyorsun böyle hep haram yerlere giden altına böyle. Yok tatilleri, şunlara, bunlara bir haram yerlerde böyle. Deniz kenarlarında tatiller, Türkiye yetmiyor bunlara. Artık Avrupa'ya, Yunanistan'a, şuraya, buraya artık böyle. Yani daha fazla haram işleme. Daha fazla haram işleme. Daha çok günaha girme. Çılgınlık böyle. Plajlar çırışıplaktı böyle artık böyle. Şey böyle. İçkisi şunlara, bunlara böyle. Yani onların hayatını insan görünce bir de onların sonunu bilindiği için. Yani kesin bu muhtemelen böyle. Kesin bu. Bak cehennemde bir damla suya canını verecek bir damla suya muhtemelen. Bir meyve, yani bir kiraz, bir elma, bir portakal. Tabii cehennem portakalları başka onlara böyle ihmaller. Üzüm biraz da böyle mesela. Hele bir küçük bir salak üzüm onlara bir verirse, yani üzüm verirse böylece, uf uf böyle. Yapacak böylece. Ama yok muhteremler. Ne var cehennemde? Zekkum ağacı var. Bir de darı edilen bir ağaç böyle. Zekkum ağacı, zekkum muhterem böyle. Kapkara bir şey böyle. Yapraklı. Gayet acı, ateş muhterem böyle. Bu yiyecek ramon böyle. Dayanem ağaçı yapardı. Ağaçta dayanemiyor bunu. Onlar şapur şapacak odana böylece. Amin. Mide yanacak bu sefer böyle. Ateş gibi böyle. Bağırsakı dökülüyor. Yandık, yanacak suya koşacaklar. O gazla güçsün sulamadılar. Onu içecekler. Bu sefer daha yanacak. Açacak kendi yerlere. Cenab-ı Allah korusun böylece. Demek ki dünyada nimetin kıymetini bilmek gerekiyor mesela böyle. Bilmek gerekiyor. Elhamdülillah. Biraz da mesela Marmara bölgesinde her şey bol muhtemelen. Her mevsimde böyle. Yani sebzesi, meyvesi elhamdülillah. Yeşillik her şey bu şekilde böylece. İnsan markete gidiyor, pazara gidiyor. Nereye gidiyor insan? Herkes bir şey alabiliyor muhtemelen böyle. Meyvesini, sebzesini, şunları, bunları artık böyle, her şeysini böyle alabiliyor bunları böylece. İnsan bunları yiyip de Allah'a şükrederse, kişi o gücünü kuvveti aldığı yolunda harcarsa, kişi İslam'a sahip çıkarsa, insan bir de din için, Allah için çalışırsa, elhamdülillah, cennette bunların çok daha fevkinde, yani bunlar kıyaslanmış şekilde öyle meyveler cennetine yaktırır böyle. Gıdalar cennetine alacak böyle. Kalu, diyecekler şimdi bunların yakınları, İnnallah harremühüme alel kafiriyen. Derler ya, aman ne olur, herkes yakınına, eşi mesela cennette. Babası, dersi mesela, bir cennette mesela, biri bu şey, tanıdık ayı, bir arkadaşı, komşusu. Ama ne ol Allah aşkına diye, ne olur bana bir damla su, aman bir damla su böyle. Aman bir de kiraz, bir elmacık atıyor bana bu şekilde böyle. Ne diyorlar? Allah bunları haram kıldı kafirlere bak. Harremühüme alel kafiriyen. Allah bunları haram kıldı böylece böyle. Şimdi cehennem ehli, cehenneti görünce, oradaki yaşantısı görünce böyle. Cehennem ipekte giymiş yapıyor. Hep yeşil olacak böyle. İki katan böyle. Biri ince olacak içlik. Biri daha kalmayacak dışlık buradan böyle. Ama orada cehennette terledim yok buradan böyle. Ay ağır geliyor üstüm buradan böyle. Hep aynı yıktım böyle. Yani milyarlar sene geçiyorsun, gecesi yok. Hep aynı iklim. İşte sabah serini de fazla giyindim. Ağır geldi. Yok mu böyle? Hep aynı iklim. Bir şekilde böyle. Cennet ipek derim. Sünün istibrak diyor bunlara. Sünün istibrak. Yani bunlara bir ince iç çocuk oluyor bunlar. İç çamaşırı dışına geliyor. Herkese böyle cennette yeşillik oluyor böyle. Bunun için dünyada yeşillik seviniyor. Hatta göz dinleniyor muhtemelen yeşillik böyle. En çok gözü bozan kırmızı mı? Ateş oluyor böyle. Gözü bozan böyle. Yani bir insan kırmızıya baksın, hatta ışıkta bile yolda giderken böyle. Mesela ışıkta yandığı zamanlar kırmızı. Öndeki arabalar mesela arkadan şeyleri, kırmızı yanınca şeyleri yani gözü alıyor muhtemelen böyle. En şey göze zarar veren böyle kırmızı muhtemelen böyle. Ateşin timsal olduğu için böyle. En şey yeşillik muhtemelen böyle. Gözü direndiriyor, gözü kuvvetlendiriyor. Beyne dilendiriyor yeşillik muhtemelen böyle. Biraz okuyayım inşallah kızım der. Burası Hazretleri Müftah Cennet et salatı ve Müftah salatı et tuhuru. İki anahtar benim burada. İki anahtar burada. Biri namaz anahtarı abdest. Diğeri anahtarı namaz muhtemelen. Namaz anahtarı abdest almak böyle. Namaz anahtarı abdest almak derler. Şimdi anahtar bir yere tabi girilmiyor. Bunun için abdest namazına girilmiyor böyle. Eğer bir insan kasten, yani abdest olmadığı halde inadına ben abdest almak falan derse kafir olduğunu çıkartırlar böyle. Böyle. Bak böyle. Kılmasa kafir olmuyor, fasık oluyor. Ama bir insan kasten yani bile bile abdesti kılacağım derse, inadına derse böylece, Allah korusun böyle, din çıkar muhtemelen böyle. Cihaz namazı oluyor, cihaz namazına mesela böyle. Hiç alınırsa gel bir yandan bakıyorsun böyle. O da giriyor sıraya böyle. O da giriyor sıraya. Yani öyle insan bileyim, abdestsiz muhtemelen böyle böyle. Abdest bu şekilde böylece. Allah korusun da değil böyle ben. Demek ki namaz anahtarı abdest muhtemelenler. Namaz nedir? Cennetin anahtarı. Demek ki cennette namazsız girmektedir. Yani abdestsiz namaz olmadığı gibi namaz da cennet olmayan anlamına girmektedir. Bunun için beş namazı mutlaka kılmak, kıldırmak muhtemelen. Yakınlarımıza, etrafımıza böyle artık sözünü geçtiği kadar ulaşabildiğimiz insanlara namazı tavsiye etmek muhtemelen böyle. Yani çocukları buna küçük başlatmak gerekiyor. 7 yaşında. Başlatmak gerekiyor çocukları buna böyle. Namazı. 7 şekilde namazı çok farz değil ama kıl namazı sevabı yazılıyor ama. Günah yazılmıyor ama. Yani bir çocuk, erkek kız olsun böyle, ergenlik çağına kadar günah yazılmıyor ona. Ama sevap yazılıyor. Bak, ne oluyor böyle? Demek ki şu ne yapıyor? Küçük yaşta kumaya para atıyor böyle. Kumaya para atıyor, para atıyor böylece. Bir yaş, belli yaşı gelince hazır bir sevmez sonunda böyle. Şimdi ne mutlu böyle, bir çocuk 7 yaşında namazda başlasa muhtemelen böyle. Namaz kılmak için ne gerekiyor? Tabii Fatih bilmesi gerekiyor, Kur'an'da bir şey bilmesi gerekiyor. Yani Kur'an'da okuması, öğrenmesi gerekiyor demek böyle. Yani bir çocuk Kur'an-ı Kerim okursa bildiği kadar, sureleri okursa bunları. Çünkü namaz kılarsa ne oluyor böyle? Her rükûnde, her secdesinde, her kıraatında o sevabı oluyor muhtemelen böyle. Birik muhtemelen böyle. Birik bunlar bu şekilde. Elhamdülillah ondan sonra da namazını terk etmezse yani böyle ne oluyor sevabı bol bol numara kurtarılmaktır. Şimdi buradan insan dünya gözüyle bakınca insan bir küfet gibi geliyor böyle namaz falan şunlar bunlar böyle. Kişi yorgun argın mesela böyle eve gidiyor bilhassa yorgun morgun böyle. Hele soğuk havada kişi evine girince şöyle bir aslanıyor kanepeye. Haber dinleyin falan derken böyle uyku basıyor kişinin böylece. Kalk yaslamasını kıl, zor mu tabii böyle. Hele cami yakınsa mesela, camiye girse, onu da üşüneyim bundan mesela böyle. Hadi sonra kılarım böyle diye böyle. Uyku basıyor, sonra kılsa bir uykulu mu uykulu böyle. Çok kısa böyle, yatmasın böyle. Ama bir de oradan bakınca, mahşerde hesap başına bakınca, orada ah vah mı tabii, ah. Keşke daha iyi yapsaydım bunu muhtemelen. İnsan daha fazla yapamasa bile şimdi yaptığını daha iyi yapmak muhtemelen. İnsan yaptığını daha iyisini yapması gerekiyor böyle. Mesela tamam öyle ama 10 rekattır. 12 kılma. Tamam. 2 namaz 8 rekat mesela. 8 kıl. Ama ne oluyor? Sevaplar farklı oluyor böyle muhtemelen. Daha iyi kılar insan böyle. Rükûnü, secdesini, kıraatını ve tanıtan okuru böyle. Böyle tanıtı okur, acele etme böyle. Böyle teker teker onun okulumunda etiyatı okur, sarvaşı okur böyle. Selamdır, güzel meleklere selam verir böyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hatta biraz şey yapmıyorsan böyle. Hemen şey yapma böyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bu alsın bir selamını. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. O da alsın selamını böyle. Onu alıyor selamını böyle. Kalıyor böyle. Peki ne oluyor selam alınca melek? Yavrakim selam demek Allah sana selam verirsin. Dua ediyor bizim muhtemelen böyle. Ya bak meleğin duası muhtemelen bak. Yani, bak namaz kılınmış muhtemelen böyle. Yani namazın sevabının dışında bak sünnette insan selam veriyor. Farzda öyle son sene selam veriyor insan böyle. Vitre veriyor yazsın benim ben bak. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bak kim bu da sizlere böyle bile. Kaç melek varsa böyle. Ruhla gelebilir bazen böylece. Onlar esselamu aleyküm ve rahmetullah. Omuza bakacak insan kızım böyle. Hafif ya, yetmiyor mu? Tam dönüksen böyle. Bakmak gerekiyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Biraz şey yapmasın bana. Alsın selamı tabii. Ne diyor melekler oradakiler? Ve aleyküm selam diyorlar. Sana da selam, Allah'ın selamı olsun böyle. Onlar dua edin. Buna verdi. Alsın selamı tabii böyle böyle. Yani namaza giderken sevabı başka muhtemelenler böyle. Yani insan bir saniye daha fazla durursun, sevabı daha fazla muhtemelen. Mesela oruç da kışın kısa günlerde hoşuma gider nefisimizin böyle. Kısa oluyor. Ama yazın uzun günler ne oluyor? Bir zaman farkı var ya, kaç saat farkı var böyle? Sıhhat bir mi? Yok yok. Olur mu sıhhat bir mi böyle? 10 saat, 12 saatla 18 saat bir olur mu sıhhat bir? Olmaz mı böyle böyle? Yazında. Hastaya sormuşlar. En sevdiğini bu dünyada demişler böyle. Uzun günde yazın oruç tutmak demişler böyle. Tam nefisle mücadele böyle böyle. Nefis acıkıyor, istiyor böyle. Yok, yok böyle. Kimse görmüyor. İstek bir kendi bir su içer. Şey yer mesela. Kimse görmüyor böylece. Bunu bir Allah bile içer. Bunu bir Mevlam bile böylece. İşte burada ne yaparsa demek ki böyle ölüm halinde insan hiç olmaz sevinecek bu tarafa. Ölüm anında böyle. Çünkü ölüm anında melek defte dürüme başlıyor böyle. Önceki saatlerine bakacak böyle. Kişi onu da görüyor. Ölüm anında böyle. Yani gözden perde kalkar. Hatta dünyayı pek göremez böyle böyle. Gözüne beyazlık gelir böyle. Matlık gelir böyle. Yani gözün nuru gider böyle. ölecek kişinin böyle. Eğer ağır hastanın gözü parlaksa, nurluysa ölmez daha ağırlığında. Ölmez böyle. Önce gözün nuru gider o dönemler. Gözün nuru gider. Neden? Dünyada görmez. Niye görmez? O alemi göremeler. Melekler hepsi onu görmeye başlanır. Onları görmeye başlar. Şimdi kişi ne yapacak orada? Amel derine bakıyor. Böyle görecek bunu böyle. Sağını melek orada böyle. Bakacak ya amel derine duruyor. Tabii nasılsa bilmiyoruz böyle. Yani kağıt değil muhtemelen böyle bu tabii. Bir manevi bir cihaz bu. Manevi bir şey yani böyle bu. Hem ses alıyor hem görüntü alıyor böyle böyle. Onu da böyle. Bakacak ki o anda görüyor amellerini kendisi görüyor. Bakın elhamdülillah bakıyor böyle. Uf elhamdülillah uf sahabı dolu dolu sahabı öyle. Böyle. Seni yapmadan böyle böyle. Ya baktı ki buraya Allah korusun sahabı yok çok az silik bilik ufak bir şey böyle. Yaptığı sahabı da çok silik ama canlı değil muhtemelen. Cansız. Allah şey yapmış bir şey böyle böyle. Sona bakacak günahları çok. Daha orada pişmanlık mı? Daha var pişmanlık mı? Orada pişmanlık kendisine artık böyle yani çıldıracak kişi onda böyle. Niye aldım ben bu dünyaya böyle? O anda herkes de olup onda böyle. Niye aldım bu dünyaya ben böyle? Bakıyor ki dünya boş mu böyle? Çalıştın çalıştın hepsi kaldı yani böyle. Hepsi kalıyor. Ne var? Amelin neyse o mezara giriyor muhtemelen böyle. Mezara giriyor böyle. Sonra mezarda ne oluyor muhtemelenler? Mezara ibadete geliyor bak. Ameli salih bunlara. Kişinin oraya geliyor yani. Kabre giriyor muhtemelen böyle. Kim ameli kabre olmuşsa o amelleri oraya geliyor muhtemelen. Namazı boşluğunda böyle. Bir ibadete sağında, su ayak ucunda. Toplanırlar bütün yaptığı ibadete yapılıyor böyle. Bunu çeviriyorlar buna böyle böyle. Millete sual sorunca onu yardım eder kendisi muhtemelenler. Men Rabbike ya Rabbim Allah de muhtemelen böyle. Allah be yardım eder muhtemelen böyle. Millete gidiyor. Kabre genişliyor. O zaman diyor sen kimsin? Ben senin namazını böyle muhtemelen böyle. Nurlu bir varlık böyle. Sen kimsin? Ben senin okuduğun Kur'an'ım. Ben senin yaptığın zikrinim. Ben senin yaptığın şuyum bu şekilde böylece. Ooo en iyisi yoldaş. Böyle, böyle, böyle. Yani kabir bile cennetten bahçe oluyor. Artık ruhsal bir hal böyle. Kabir bile muhtemelen. Ruhsal hal böyle. Ekmek yemek yok, su içmek yok, ateş yok, sıcak yok, soğuk yok. Toprakla engel olmuyor. O duvar onda toprak engel olup görünüyor. Görünüyor artık onu böyle. Kabir komşuların hepsini görüyor bunları. Topluyorlar onlar buradan böyle. Kendi aralarında onunla topluluk yapıyorlar muhtemelen. Topluyorlar onları. Kendi aralarında muhtemelen böyle. Topluyorlar kendi aralarında. Mesela iş yerinde kim bir havuz varsa o konu oku onu dinler diyorlar muhtemelen böyle. Kimi sohbet eder, kimi zikreder böyle. Tesbihat yaparlar. Beraber toplananlar onlar muhtemelen böyle. O mezarlıkta kimle varsa bunlar böyle. Kendi aralarında. Sonra tabii mahşerde hesabı kolay muhtemelenler. Yani Rabbim bildiği şeyi tabii kulunu sormuyor ki muhtemelenler. Rabbim hepsini biliyor. Yine hakim çok sıkıştırıyor insan. Bilmiyor hakim. Değil mi böyle? Şu olduğumu, şu olduğumu, şahittir, şunlara, bunlara. Artık böyle o kadar şey yapıyor böyle. Rabbim işte biliyor muhtemelenler. Kul, namazı hepsi kılmıyor muhtemelenler. Her şeyi kılmıyor tamam böylece. Bir namaz vakti kadar, farz namaz vakti kadar hesabı okuyorum. Bir namaz farz namazı kadar böyle. Yani dört rekat namaz kılacak kadar. Hesabı muhtemelen böyle. Diğerine var 50 bin sene. Sonra Rabbim Celle Hazretleri muhtemelen böyle kula tek tek sormayacak onu mahşerde muhtemelen. Tek tek sormayacak böyle. Yani kullar eğer mahşerde tek tek soru çekilirse kaç trilyon yıl gitmez ki böyle. Adem babamıza günümüze kadar. Değil mi? Kim bilir kaç katı insan mı gelmiş gelmişim böyle. Yani tek tek soracağım böyle. Rabbim bir anda herkese soracağım o zaman böyle. Herkese böyle. Yani o Allah mahsus vereceğim o zaman böyle. Hatta evliyalar bile muhtemelen. Evliyalar bile bazı evliyalar mesela böyle. Bir iki yerde şey yapabilir evliyalar bile böyle muhtemelen. Mesela burada camide göründür. O da Kabe'de görürler kendisi muhtemelen böyle. Evliyalar bile muhtemelen böyle. Böyle Allah'ın dostları vardır böylece. Mesela Somuncu Hazretleri yıllar Ulu Cami yapılınca Uhud okudu, Cuma okudu kendisi kılırdı. Ona vezir verildi böyle. Çıkışta her kadın çıkan onunla görüşüyor muhtemelen kapıda. Ben çıkıyorum, orada yok, bizim kapıda yanım yani bu manevi alem başka muhtemelen böyle. Madde gibi kısıt değil madem böyle. Rabbim Allah hepsini inşallah muhtemelen inşallah efendim böylece. Yani İslam'ı yaşamak muhtemelen böyle. İslam'ın tadını almak muhtemelen böyle. Tadını almak için ne gerekiyor böyle? İbadetleri düzgün yapmak gerekiyor. Yavaş var böyle. Acele etme böyle. Namazında, şükründe, kıraatme böyle, zikrinde, her şeyi yapmak gerekiyor böyle. Böyle dine sahip çıkmak muhtemelen. Dine böyle mücahede muhtemelen böyle. Sahabenin makamları o cihadıyla bakmak muhtemelen. Sahabenin böylece böyle. Efendim işte Esra Bedir, Uhud hesabı derken oradan biliniyor. İnşallah Rabbim hepimiz nasip etsin, hepimiz nasip etsin. Yine cennete hep buluşsam orada inşallah orada. Orada sohbet edelim inşallah. Ya Teala Fatiha.